euro. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjskie rafinerie nad Morzem Kaspijskim. Część urządzeń została zniszczona. Premier Tusk apeluje, żeby NATO opierało się na zasadzie solidarności, a nie na egoizmie. Artyści zagrają na rzecz Palestyny. Dochód z gdańskiego koncertu zostanie przekazany na działania Lekarzy bez Granic. Ukraińskie drony uszkodziły jeden z terminali naftowych w Noworosyjsku. Bezzałogowce zaatakowało infrastrukturę Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągów. Jak podały niezależne serwisy internetowe, część urządzeń portowych została wyłączona z eksploatacji. Port w Noworosyjsku zaatakowały drony morskie. Portowe służby zdążyły ewakuować na bezpieczną odległość od nabrzeża część tankowców czekających na załadunek ropy. Włączyły się także zawory awaryjne, które powstrzymały wyciek ropy do Morza Czarnego. Eksplozja uszkodziła dźwigi i urządzenia pompujące, które czasowo nie nadają się do eksploatacji. To trzeci atak na infrastrukturę Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągów znajdującą się w Noworosyjsku. W lutym drony uszkodziły przepompownie, we wrześniu biura koncernu, a tym razem dźwigi i część urządzeń załadunkowych. Rurociągami Kaspijskiego Konsorcjum transportowana jest ropa z rejonu Morza Kaspijskiego do Noworosyjska, skąd statkami wywożona była za granicę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk upomina członków NATO i chce, żeby sojusz dalej opierał się na zasadzie solidarności, a nie na egoizmie. Szef rządu w anglojęzycznym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że NATO stworzono, by bronić Zachód przeciw sowieckiej agresji i że sojusz jest skierowany przeciw Rosji, a jego fundamenty to solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic w tej sprawie się nie zmieniło, napisał premier Donald Tusk. Dziś w Stanach Zjednoczonych ukraińska delegacja spotyka się z doradcami prezydenta Donalda Trumpa. Rozmowa ma dotyczyć forsowanego przez amerykańską administrację planu pokojowego dla Ukrainy. O tym, jak Ukraina radzi sobie z korupcją, mówił w audycji międzynarodowej ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki. Wczoraj do dymisji podał się szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Jest on objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego w sprawie pod kryptonimem Midas. Zdaniem Biłeckiego to ważny sygnał dla europejskich stolic. To kwestia tego, że Ukraina jednak walczy z tą korupcją i ja sobie nie mogę wyobrazić czegoś podobnego no jeszcze jakieś tam 10 czy nawet 15 lat temu, kiedy prezydentem Ukrainy był Wiktor Janukowycz, dążący do Rosji, do takiej rosyjskiej, prorosyjskiej polityki. Po dzisiejszych konsultacjach prezydent Ukrainy ma podać nazwisko nowego szefa swojego biura, a całej audycji międzynarodowej można posłuchać na stronie z podcastami Polskiego Radia i na stronie Trójki. Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej poinformowały o wszczęciu sporu zbiorowego z zarządem spółki. Powodem są niższe świadczenia barburkowe dla górników. Jastrzębska Spółka Węglowa zapowiedziała wypłatę 30% świadczenia z okazji barburki. JSW zapewnia, że pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez firmę wystarczających środków finansowych. O wszczęciu sporu zbiorowego związkowcy z Solidarności poinformowali wczoraj. Swoje niezadowolenie wyraziły również władze Sierpnia 80. 12 grudnia zaplanowali oni protest przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Przekazana zostanie specjalna petycja, zapewnia przewodniczący Sierpnia 80 WTSW Karol Granatyr. Mamy tam jednego wiceministra, pana Maryna Zmarzłego, byłego pracownika naszej spółki, który zna dokładnie specyfikację tej spółki. Będziemy chcieli na pewno do niego się z petycją udać i wybrzmieć z naszymi postulatami. To jest przede wszystkim zwrot tej składki solidarnościowej, która na już może pozwolić na jakiekolwiek działania, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie naprawcze, tylko ratunkowe dla JSW. Na odpowiedź związkowcy dali pracodawcy 3 dni robocze. A relacjonował Artur Zubek. Artyści wspólnie na rzecz Palestyny. Wieczorem w Gdańsku odbędzie się koncert Sending You Light. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na działania Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy i regionie. Lekarze udzielają pomocy w prowizorycznych warunkach, mówi wicedyrektorka Europejskiego Centrum Solidarności Patrycja Madowska. Zgliszcza, ludzie w namiotach prowizorycznych, jakichś skleconych z kartonów w budach, wielokrotnie przesiedlani, bez tak naprawdę środków do życia. Brak dostępu do czystej wody, do żywności, do opieki medycznej. Tysiące rannych wymagają pilnie leczenia i to poza strefą Gazy, ponieważ tam nie ma żadnej infrastruktury medycznej, która byłaby do tego przygotowana. Ale sytuacja też jest taka, że większość wniosków o ewakuację tych ludzi poza strefę Gazy jest odrzucana. W Europejskim Centrum Solidarności wystąpią m.in. Hanna Banaszak-Bowska, Ewelina Flinta, Marek Piekarczyk, Natalia i Paulina Przybysz czy Łukasz Zagrobelny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na Podkarpaciu rozpogodzenia, na zachodzie spadnie deszcz, w centrum może się pojawić gołoleć, a na wschodzie może pojawić się śnieg. W centrum minus 1, na zachodzie plus 2, na wschodzie plus 5. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Według ostatnich informacji, jakie mamy, statek jest przewrócony do góry dnem i dryfuje. Szanse w chwili obecnej na znalezienie kogokolwiek z rozbitków, z ciał lub z osób żywych są... praktycznie żadne. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po godzinie 13:00. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu i poproszę teraz o sygnał. Sobotnia tonacja Trójki. Potrwa do 14:00. Na samym początku moje podziękowanie za tyle pięknych listów, wspomnień i wrażeń związanych z ubiegłotygodniowym piątkowym wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia. Why does it feel so warm? And if that girl is no solution, why did she feel so warm? And if to feel is no solution, why do I feel? Why do I feel so tired? Why do I feel so broken? Why do I feel so outside? Why do I seem so blind? I'm so sick of feeling. It's ruined my life. If living proof is no solution, why does it ease my mind? If looking back is no solution, why are we all nothing but children? Children inside. Thank you. Why does it feel so warm? If looking back is no solution, why are we all just children inside? And if to feel is no solution, why do the whole damn world? Ten utwór, ale to niczemu nie przeszkadza. Piękna wersja solowego koncertu. Steve Hogarth przed tygodniem wystąpił w Warszawie. Nic nie mówił w czasie koncertu o planach na przyszły rok. Wiemy oficjalnie tylko o na razie dwóch koncertach w Pompejach. No ale udało mi się zapytać go o plany fonograficzne i mogę się z Państwem podzielić jednym zdaniem. Tak, szykowana jest nowa płyta. Tak, pierwszy utwór powinien pojawić się wczesną wiosną. Tak przynajmniej artysta zapowiedział. W sprawie, to będzie nowa płyta, tak? To będzie nowa muzyka. Znowu trzeba będzie się z nią zmierzyć. Patrzę teraz na okładkę. Państwo też mogli to zrobić dzisiaj rano, zastanawiając się, ale o co chodzi z tą okładką i co ten człowiek, czy on przeskakuje przez skok wzwyż stylem grzbietowym. To okładka, która dotarła do mnie z Belgii i tam jest taki utwór, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę. Chciałem, żeby spokojnie Państwo wsłuchali się w te nowe dźwięki. Opowiem o nich za 3 minuty. Tryna get a grip on my insides. I'm falling to the pit of the bottomless. Don't tell me I'm a gift for the fuck I turn. Save me, pray for me. Insane, Nazi, I am Blowjam, is entertaining. And they mark us out of 10. And a game we never win. And we're chasing all this fame. So we meet our bitter end. No i proszę bardzo, to Labyrinth, dla wielu zupełnie obcy szyld, trudno powiedzieć nazwisko, bo pan się nazywa Timothy Lee McKenzie. Rocznik 1989. Ciekawostka, zauważyli państwo, że ładnie poukładane są te dźwięki. Nie chodzi mi o treść, chodzi mi po prostu o to, że młodzi patrzą troszkę inaczej niż starsze pokolenia. Gdy Timothy urodził się, rok 1989, jego młodziutka mama zauważyła talent muzyczny, bo wsłuchiwał się w płyty, których ona słuchała, a między innymi, a no właśnie, między innymi ona słuchała albumu, który się wtedy ukazał i teraz minęło troszkę lat i w piątek ukazała się wczoraj jako najnowsza wersja. Niewiele się różni, ale proszę zwrócić uwagę na jeden z ponadczasowych utworów. Jak to by było wtedy, gdy mama słuchała, a mały Tim nadstawiał ucha jako noworodek. Sprawdźmy to nagranie. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Lord, those hard times, who knows better than I. I soon found out just what she meant I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, all those hard times, who knows better than niesamowite nagranie. Ono powstało, ciekawostka, w 1955 roku. Młodziutki Ray Charles na Florydzie dokonał rejestracji tego utworu, swojej własnej kompozycji. 23 kwietnia 1955 roku. Nie, tej wersji mama Timothy'ego Lee McKenzie nie mogła słyszeć, nie było jej chyba jeszcze na świecie. Ale potem, gdy, no właśnie, to nie był Ray Charles przed chwilą, to był, rozpoznali państwo, Eric Clapton, który użył tego utworu na płycie The Journeyman. To rok 1989. Oczyszczoną i upiększoną tę płytę właśnie od wczoraj możemy zobaczyć i usłyszeć ponownie. Tam wspaniały blues. Pomyślałem, przyda nam się dziś na ocieplenie. Nazywa się Old Love. Leave me alone. your face. But I know that it's not real. Just an illusion caused by how I used to feel. Makes me so angry. Know that the flame will always burn. Never get over. Know now that I've never learned. Pięknie oni grają. Eric Clapton, a przecież obok Robert Cray, utwór All the Love z albumu Claptona Journeyman. Rok 1989, oczyszczony, jak to się ładnie mówi, zremasterowany, wybłyszczony. Pięknie. No i udało nam się pół do 14 z maleńkimi sekundami. Bardzo proszę. Lay down and sweet. Czytam sobie listy od Państwa. Napisała do mnie słuchaczka. Dla mnie Robert Plant to najlepszy głos i tak mam od 40 lat niezmiennie. No dobra, młodość ma swoje prawa. The May Queen to rok 2017, więc można by powiedzieć młodziutkie nagranie artysty. No i teraz... niezwykły zupełnie moment. Wchodzimy na koncert, jesteśmy już na koncercie, może nawet połowa spektaklu za nami. No i teraz długi, bardzo długi, prawie 3-minutowy wstęp. No ale ten zespół to kocha. Bardzo proszę, światła znowu przygasają, jesteśmy na widowni. No i trudno się dziwić tym oklaskom, ale naprawdę wytrzymali nas na początku prawie 3 minuty. November Rain, tydzień, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o tym i ja mówię, no ale nie pomieści się. A tymczasem wczoraj ukazała się ta nowa wersja, nie znaliśmy jej do tej pory, a przecież bez tego utworu nie ma koncertu Guns N' Roses. Pierwszy w Polsce, 2006, i na następny w przyszłym roku w Gliwicach już się szykują. Mam teraz płytę. Równiusieńko 40 lat od premiery i pierwszej prezentacji w Trójce tych dźwięków. Dead Can Dance, równiusieńko 40 lat, ale to przecież nie pierwsza płyta zespołu Koniec tonacji. Olga Szucko, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Do przyszłej soboty pod adresem stt@polskieradio.pl albo na Facebooku. I wydaje mi się, że tu chodzi nie o to, że utwory są młode lub niemłode. Chodzi o to, czy trafiają w serce. Dziękuję. Do usłyszenia. Ten grzeszy wciąż w imię Jego. Autopromocja. Nie ma innego świata, pani Elizo. Radiowa adaptacja książki uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike 2025. Wczoraj byłaś zła na zielono. Elizy Kąckiej. Reżyseria Tomasz Cys. Z początku bawiło mnie, że chodziła swoim tropem z dokładnością co do chodnikowej płytki. To dzisiaj po 19:00. Polecamy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Eliza Kącka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W